het NOS-journaal. Nederlanders sparen weer minder dan in coronatijd. Vorig jaar werd bijna 15 miljard opzij gezet. Dat is ongeveer net zoveel als in de jaren voor corona, zegt de Nederlandse bank. Tussen 2020 en 2022 zetten consumenten jaarlijks gemiddeld bijna 38 miljard euro op de spaarrekening. In Iran zijn 4 mannen geëxecuteerd omdat ze een aanslag zouden hebben voorbereid in opdracht van de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Volgens Iraanse staatsmedia gaat het om 4 Iraniërs van Koerdische afkomst. Die zouden een bomaanslag hebben willen plegen op een fabriek van het Iraanse ministerie van Defensie. Israël laat via een grensovergang in het zuiden van de Gazastrook meer humanitaire hulp toe in Gaza. Maar groepen Israëlische demonstranten proberen de vrachtwagens bij de grens tegen te houden. Ze zeggen dat de hulpgoederen niet terechtkomen bij de burgerbevolking. En ook willen ze dat Hamas eerst de gegijzelden laat gaan. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Dit jaar krijgen 853.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is een stijging van 13.000, zegt het UWV. Vooral meer 60-plussers maken gebruik van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Nog altijd file helaas op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaak is het wegdek in zeer slechte toestand. Voorlopig blijft er 1 rijstrook dicht. De vertraging is op dit moment ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Ben Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de NAVO zich warm draait voor de allergrootste oefening sinds 1988, de nadagen van de Koude Oorlog, praat de Tweede Kamer vanavond over de ambities en over de plannen van Christophe van der Maat. De staatssecretaris wil kort gezegd meer kogels, meer mensen en meer ruimte. Staatssecretaris van Defensie natuurlijk. De turbo moet erop vanwege de dreiging uit Rusland. Dus moeten we snel meer materieel bestellen, meer kogels ook, maar we moeten ook minder afhankelijk worden van anderen. Dus zelf meer gaan produceren. En de Nederlandse maritieme sector, de scheepsbouwers, moeten daarbij in de spits staan. Kamer en staatssecretaris praten met elkaar een paar dagen voor de eurotop ook. De top waar groen licht moet worden gegeven voor extra geld en middelen voor Oekraïne. Alleen de Hongaarse premier Viktor Orbán moet daar nog in de plooi en door de bocht. In eigen land geldt dat voor Geert Wilders en zijn PVV. Ongetwijfeld is dat onderwerp ook gesprek aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet. Meneer Van der Maat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met uw zuurgraad vandaag? Mijn zuurgraad? Ja. Nou, op maandag is die wel redelijk oké. En we gaan kijken waar die vrijdag staat. Oké, net zo zuur als Dylan Jesselgus. Ja, zeker. Ja, Geert Wilders vindt namelijk dat ze heel zuur is. Zei hij op X vanwege het partijcongres en wat ze daarover hem heeft gezegd. Ja, weet je. ik ga er niet zoveel over zeggen. Al die commentaren op commentaren op commentaren, hoe iedereen zich voelt en zo. Ja, daar, ik vond uw inleiding heel sterk. Ja? Namelijk, ik ben bezig met het aanschaffen van kogels en het regelen van ruimte enzovoort. Ja. En de afdeling SOAP deel 2, 4, 6, daar loop ik echt minder warm voor. Dan moet u andere mensen wel vragen om daar commentaar op te leveren. Meer showbiz-achtig of zo. Showbiz? Ja, weet u. We zijn gewoon met serieuze dingen bezig hier. Moeten we nou bij de showbiz mensen terecht voor politiek commentaar? Ja, in ieder geval niet bij mij. Oké, goed. Dan gaan we praten over Defensie. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wanneer gaat de kogel nu eindelijk een keer door de kerk? Ik denk dat u refereert aan wat u meestal aan het eind van de uitzending vraagt. En mensen denken, waar gaat het over? Dit gaat over onderzeeboten, beste luisteraars. Juist. Meneer Kokkelman is enorm geïnteresseerd in wanneer wij die belangrijke onderzeeboten gaan vervangen. En de kogel die gaat met de kennis van nu half maart door de kerk. Ja, een jaar geleden ongeveer sprak ik u ook. Toen zei u, met de kennis van nu was het toen ook het voorjaar. Later werd het de zomer en vervolgens werd het einde van het jaar. En nu zitten we in het komend voorjaar. Gaat u die beslissing zelf nog nemen eigenlijk? Of draagt u hem over aan uw opvolger? Ik verheug me er erg op om hem half maart te kunnen nemen. Ja. Is die eigenlijk niet al genomen? Nee. Want ik heb uw Kamerbrief over de maritieme sector voor mijn neus liggen. Met als strekking, die Nederlandse maritieme sector is hartstikke goed. Daar moeten we de handen mee ineen gaan slaan om te voorkomen dat we te veel afhankelijk zijn van andere landen. Dus kortom, die moet bij ons echt de troepen gaan aanvoeren, die maritieme sector. Dan zou je zeggen, dan wordt het een Nederlandse scheepsbouwer. Ik snap heel goed dat u die vraag stelt. Daarom hebben we er ook aparte aandacht aan besteed in die brief. De totale marinevloot wordt de komende jaren zo'n beetje vervangen. Het gaat over 28 schepen, waarvan 24 boven water en 4 onder water. Ja. Die 4 onder water, dat is een langlopend traject. Waarbij dat mag je wel zeggen, ja. Waarbij ik vooral één ding niet wil. En dat is nog meer vertraging. Dus het proces wat daarvoor is opgezet, met 3 werven die een bieding doen, waarbij we de beste boot voor de beste prijs willen, met een stevige Nederlandse vertegenwoordiging. Dat proces lopen we nu uit. Het verschil tussen deze 4 onderzeeboten en die andere 24 bovenwaterschepen is in ieder geval 2 dingen. 1, bovenwaterschepen hebben we echt een stevige Nederlandse industrie op, zelfscheppend. Ja. Dat geldt voor onderzeeboten, geldt dat niet. En 2, ten aanzien van die projecten mag ik nu in een ander tijdsfragment ook dat proces optuigen. En daarvan zeggen we dus ook, we gaan niet project voor project. We gaan heel goed kijken hoe de Nederlandse industrie hier vroeg betrokken bij kan worden. Mm. Juist omdat dit nou een van die dingen is waar we als Nederland enorm goed in zijn. Ja. En waarvan we moeten zorgen dat we als Europees continent onze eigen broek kunnen ophouden. Ja. En ook tegen de Nederlandse industrie zeg ik hier, dit betekent dus niet 100% Nederlands. Want het is ook enorm belangrijk, en dat zegt de industrie zelf ook, als ze nog sterker willen worden, is dat zij vooral, wij denken ook met de noorden, met de Scandinavische landen, echt verbinding moeten aangaan met andere bedrijven, zodat wij in deze regio van Europa gewoon een top-notch maritieme industrie houden blijven versterken. Ja, dat geldt dus met name voor de oorlogsbodems boven water. Zoals u net zelf zegt, u bent van plan om fregatten te laten bouwen. Commando-fregatten, maar ook anti-onderzeebootfregatten. Ja. En meervarend materieel, dat is eigenlijk een hele vlootvernieuwing, als ik het zo op het eerste oog zie. Ja, zeker. Dit zijn miljarden investeringen. De vervanging van de LCF, de luchtcommando en verdedigingsfregat. Dat zijn fregatten, dus ook met echt vuurkracht op zee. Daar gaan we er 4 van vervangen. Alleen die order is minimaal 2,5 miljard. Dat is de hoogste ondergrens die we dan stellen in de openbare informatie. Maar dat gaat gewoon nog om meer. De ASWF inderdaad, dat zijn de fregatten die onderzeeboten moeten opsporen. Nou, ja. Die worden door Damen gebouwd. Dat zijn er 4, 2 voor ons en 2 voor België. Ook ordegrootte, alleen al die 2 voor ons, 1,8 miljard. Die waren al aangekondigd, hè, trouwens? Zeker, die waren aangekondigd. En in die lijn gaan we dus, ook door. En waarom doen we dat? Ja. Omdat we daarmee ook heel gericht de innovatie willen stimuleren. Als je dat project voor project doet, gaat dat toch minder goed als dat je zegt, we gaan meerdere orders bestellen. Ja. Ten aanzien van personeel, maar zeker ook ten aanzien van onderhoud en de ruimte die nodig is. Ja. Een heel belangrijk onderwerp voor Defensie. Dokcapaciteit en dus ook gewoon de industrie goed opgesteld staat. Want heel veel van die schepen hebben ook allemaal begin jaren 30 nodig. Dus we moeten even goed doorrekenen ook dat gewoon allemaal past. Ja, en dat ze op tijd klaar zijn. Worden ze ook voorzien van de grootst mogelijke vuurkracht? Want dat was natuurlijk bij de huidige fregatten een punt van discussie. Namelijk geen kruisraketten of kruisvluchtwapens, zoals anderen ze ook wel noemen, aan boord. Terwijl de faciliteiten, dus de silo's waar die dingen in moeten, er wel op zaten op die schepen. Hebben we straks volledig uitgeruste fregatten? Of moeten we het weer met Pennywise, Pine Foolish, halve maatregelen doen? Nee, we gaan echt. Ik moet nu even twijfelen, want ik ga officieel de Kamer over een paar weken informeren met de A-brief, zoals dat heet. Ja. En ik spreek ze vanavond, dus ik wil niet hebben waarom communiceert u eerder naar meneer Kokkelman dan naar ons. Maar als u zo meteen naar van de uitzending een briefje kan ook dan. We gaan voor AAA-fregatten, ook als het gaat om bewapening, absoluut. Juist, dus alles erop en eraan. Juist. Kogels moeten er ook meer komen. Die hebben we niet. Althans, we hebben geen kogelfabrieken. We hebben geen munitiefabrieken in dit land. Bestellen we onder meer bij de Belgen. Andere landen hebben hun voorraden behoorlijk aangevuld. Finland bijvoorbeeld zegt, we zitten bijna vol. De NAVO wil trouwens dat we extra munitievoorraden aanleggen. We geven een deel aan Oekraïne. Kortom, de industrie beent ons niet bij. Gaan we ook weer in dit land zelf kogels maken? Zou kunnen. Dat zou kunnen. Alleen een munitiefabriek in Nederland die kan niet draaien op de bestelling van Nederland alleen. En een munitiefabriek in Nederland kan een instrument zijn, maar dat is niet het doel. Het doel is dat onze voorraden weer vol komen te liggen. Ja. Dan moet je een verschil maken tegen de kapitale munitie, raketten, missiles enzovoort, de hoogwaardige munitie. Ja. Nou, dat gaat via vraagbundeling. Dus een aantal Europese landen die dan samen zeggen, als we nu precies op hetzelfde moment een bestelling doen van bijvoorbeeld extra Patriots, wat is gebeurd, dan kunnen we dan tegelijkertijd ook de industrie vragen om daar een extra productielijn voor op te richten. Dus dat blijven we doen. We hebben ook vorige week aangekondigd dat we aanvullend munitie gaan bestellen. Ja. Zowel voor die kapitale munitie, missiles enzovoort, als voor de klein kaliber, zal ik maar zeggen. Ja. Wanneer zijn de voorraden helemaal gevuld? Wanneer zijn we zover? Wij gaan nu, ik kan die percentages gewoon niet noemen, want die zijn vertrouwelijk. Maar we zijn stevig aan het opschalen. Het punt is inderdaad, dat zegt u terecht, dat de NAVO ook steeds meer blijft vragen. Dus de schappen liggen nog niet vol, maar ze liggen wel steeds voller. En wanneer zijn ze vol? Ja, dat kan ik u niet zeggen. Ik kan niet die percentages communiceren. Maar Finland is ook een NAVO-land en zegt gewoon, bij ons zitten de buffers gewoon helemaal vol. Nou, laat ik dit zeggen. Ieder land doet daar zijn eigen uitspraken. En laat ik dit zeggen, dat de 2% structureel wel belangrijk is om uiteindelijk die uitspraken ook in Nederland te kunnen doen. 2% van ons bruto nationaal product investeren in defensie. Daar zitten we nog steeds niet op. Ook dit lopende kalenderjaar niet. 1,95% geloof ik uit mijn hoofd. Ja, in elk geval geven fors meer miljarden uit. En wat je ziet is dat wij dat geld absoluut weggezet krijgen. Ja. Het punt is alleen, munitie moet gemaakt worden. F-35's moeten geproduceerd worden. Vastgoed moet gebouwd worden. Ja. Dus op het moment dat je in 2024 daar 5 miljard bij doet, dan lukt het ons om alle verplichtingen aan te gaan, dus de bestellingen daarvan te doen. Alleen het bonnetje betalen, ja, dat doen we natuurlijk, dat doet niemand. 100% vooraf aanbetalen doen we niet. Dus dat doen we in de jaren dat al die dingen gebouwd en gemaakt worden. Wanneer gaan we dan wel voldoen aan die 2% norm? Dat we het ook daadwerkelijk uitgegeven krijgen. Ja. Kans is groot vanaf 25. Maar ook dat is wel onvoorspelbaar. Want wat we nu bijvoorbeeld aan het doen zijn, onder andere op het punt van munitie, is dus geld juist weer naar voren halen. Waardoor we iets anders wel even on hold moeten zetten om extra bestellingen te kunnen doen. Het is op dit moment zo grillig. De defensiebegroting is geen reguliere begroting. We hebben gewoon met de bizarre situatie te maken van de lange leeftijden, de extra bestellingen die iedereen doet. Ja. En daarom gaat het een beetje op en neer. Maar het goede nieuws is dat we al het geld wat we tot ons hebben, dat weggezet gaat worden. Ja, met andere woorden, het geld dat er is kan besteed worden. Als de industrie meer ruimte zou hebben, zou u dus nog meer geld kunnen aanbesteden en aan die industrie kunnen betalen, waardoor we wel op die 2% zouden zitten. Heb ik het zo goed begrepen? Ja, en dat vraagt dus weer een slimmigheid. Ik heb ook vorige week gezegd, de industrie kan het nu niet aan, maar dat is geen verwijt. Dat is logisch, omdat er in het verleden te weinig bestellingen zijn geweest. En nu moeten we juist sectorversterkend gaan inkopen. Ja. Daarmee bedoel ik dus niet projectje voor projectje, maar heel goed ook kijken hoe we dus bijvoorbeeld op het gebied van personeel kunnen helpen. Ja. Doet u ook bijvoorbeeld door dat dienjaar. Want u hebt dat uit Zweden overgenomen, dat idee. Mensen kunnen voor een jaar tekenen, maken dan kennis met defensie en kunnen daarna reservist worden of als ze het echt heel leuk vinden, tekenen. Maar u hebt nog iets gedaan. U hebt allerlei specialisten benaderd om ook tenminste een jaar bij defensie aan te haken. En dat zijn mensen die al een baan hebben, een carrière hebben gebouwd. Kan tussen je 33ste en je 54ste, geloof ik, hè? Als ik het goed heb onthouden. Denk het wel, ja. Ja, in ieder geval tot en met je 54ste. Ja. Dat weet ik zeker. Je checkte het voor jezelf nog? Of, ik ben 54, ja. Kijk, ja, ja. Nee, dat, maar misschien als je nou extra gemotiveerd bent en volgend jaar ook nog langskomt, dan wie weet. En wat staat mij dan te wachten als ik dat zou doen? Ja, dat hangt van uw kwaliteit af, meneer Kokkerman. Maar misschien ik kan vragen stellen. Is dat iets waar de defensieorganisatie behoefte aan heeft? Nou, we hebben wel best veel mensen in dienst die heel goede vragen kunnen stellen. Ja? Dus ik weet niet of u daar het verschil mee gaat maken. Nou, als een leidinggevende voortdurend mijn vragen om de oren krijgt, weet ik niet zeker of de defensieorganisatie daarop zit te wachten. Denkt u ook? Nee, misschien dat uw toegevoegde waarde dan eerder buiten defensie ligt dan binnen. Dat zou goed, maar u bent dus wel op zoek naar artsen, techneuten, dat type mensen. Hoeveel zijn er al binnen eigenlijk? We hebben op dit moment ongeveer 8000 vacatures nog staan. Wat we zien is dat we het aantal mensen dat binnenkomt is nu groter als dat eruit gaat. Ja. We voorstellen ongeveer zo'n 4000 mensen komen erin en er gaan zo'n 3500 uit. Dus we hebben het heel erg over de instroom die moet toenemen. Ook de uitstroom die moet afnemen. Het probleem is alleen dat het nog niet goed genoeg gaat. Dus we zien een positieve lijn. Alleen met al het extra geld wat Defensie heeft en de groei die we voor ons zien, hebben we dus gewoon nog meer ruimte voor groei. Dus eigenlijk, het gaat goed. Of nee, het gaat voorzichtig aan een beetje beter, maar het moet nog veel harder, veel sneller gaan. Maar u hebt dus nog 8000 vacatures, maar dat zijn permanente vacatures. Dat zijn geen vacatures die je vult binnen 10 jaar, neem ik aan, of wel? Nee, dat klopt. Dus hoeveel mensen wilt u dan gaan ronselen, om het maar zo te zeggen, voor dat 10 jaar uiteindelijk? Het is nu een probeersel. De sprake van overtekening, hè, dus de belangstelling is groter dan het aantal plekken dat u hebt. Hoeveel plekken wilt u uiteindelijk creëren voor dat 10 jaar? Wij hebben nu in onze plannen staan dat we in ieder geval opschalen naar 1000. Maar daarna zullen we ook verder gaan opschalen. En we hebben mensen met de groei van de krijgsmacht zoals we die nu zien, waarbij we van 40.000 naar 50.000 militairen moeten. Want burgerpersoneel is gewoon 100% gevuld. Het zit hem vooral in de militaire functies. Daar moeten we van 40.000 naar 50.000. En dat zijn dus heel veel beroepsmilitairen. Maar daarin denken we ook dat we 3.000 tot 4.000 10-jaar mensen nodig hebben. En we hebben nog de discussie van de enquête en het echte Zweedse model. Als een nieuw kabinet of een Kamer daar stappen voorwaarts in zou zetten, ja, zou ook die 3.000, 4.000 ook nog omhoog gaan. Maar het gaat dus niet alleen om 10-jaar. Het gaat ook om beroepsmilitairen en heel belangrijk om reservisten. Al die categorieën hebben we nodig. Overal moeten we opschalen. Ja, u had het net over die enquête. Dat zijn plannen. Tenminste, in Zweden zijn het geen plannen. Is het gewoon staande praktijk dat mensen die jongens met name, maar ook meisjes die 17 worden. Vroeger waren dat natuurlijk jongens vooral. Maar jongens en meisjes toch? Neem ik aan. Absoluut. Ja, allebei. Ja. Die krijgen dan een enquête thuisgestuurd en die moeten ze dan invullen. En daaruit moet dan geschiktheid en interesse blijken voor Defensie. Gaat u dat nou wel of niet invoeren? Ik ben er al een jaar mee bezig. Ben ook in Zweden geweest. Ik heb me daar heel goed laten informeren. En ik ben daar persoonlijk ben ik daar voorstander van. Het punt is alleen dat, ja, zo'n beetje toen ik terugkwam van dat werkbezoek aan Zweden en ik alles had doorgenomen, dat was ook een moment dat we demissionair werden. Dus ik heb de organisatie wel opdracht gegeven om het allemaal uit te zoeken en na te denken hoe dat in Nederland zou kunnen functioneren. Ja. Daar zijn ook vragen over gesteld door de Kamer. En ik heb dus de Kamer aangegeven, wij zijn ons daarop aan het voorbereiden. Maar het gaat hier, ja, wel ook om een verplichting. Het gaat iets als een doorontwikkeling van ons dienstmodel. Ik vind het niet chic als dat demissionair wordt geïnitieerd. Maar ik leg het dus wel klaar voor een nieuw kabinet. Ik ga er vanavond met de Kamer over spreken. Maar meneer Van der Maten, vanavond met de Kamer. De Kamer is niet demissionair, de Kamer is gewoon missionair. Zeker. Dus als de Kamer zegt, meneer Van der Maten, goed idee, gaat u het maar uitvoeren, dan kunt u het toch gewoon gaan uitvoeren. Ja, want daarom verheug ik me ook op vanavond. Dus u hoopt dat de Kamer u groen licht geeft om dit nu al te gaan invoeren? Ja, dit zou typisch zo'n motie zijn waarbij de Kamer het kabinet wil helpen. Waarbij ik denk van, jeetje, wat een goed idee, kunnen we samen door. En wat is er zo ingewikkeld aan een verplichte enquête? Ik bedoel, je wilt toch niet zeggen dat je, als je die enquête hebt ingevuld, dat je er ook per se een 10-jaar in moet? Nee, zeker. Het is echt op vrijwilligheid gericht. Maar het gaat wel, dit zou ook wetgeving vragen. Het gaat om een verplichting die je neerlegt om van jongeren waarschijnlijk op hun 17e jaar goed na te denken over hoe zij zich willen verhouden tot vrede en veiligheid. Yeah. En ook, maar daar zijn allerlei smaken voor over hoe die verplichting dat tot uiting komt. In Zweden is het ook verplicht, maar vult gewoon 95% het vrijwillig in. In Zweden is het ook, maar dat is een hele andere benadering ook. Veiligheidsbeleving hebben ze in Zweden volgens mij dan in Nederland. Dat zie je bijvoorbeeld in Letland ook. Klagen ouders bij het ministerie op het moment dat hun kind niet wordt uitgekozen. Daar zijn we nog niet helemaal in Nederland. Nee, maar even terug naar vanavond. U hoopt dus dat u groen licht krijgt van de Tweede Kamer om dit nu al in wetgeving te vatten. Dus die verplichte enquête voor 17-jarigen. Ja, om dat echt klaar te leggen voor een nieuw kabinet dan. Om de Kamer daarover te informeren. Ja, zeker. Ik vind het gewoon, ik vind het netjes. Weet je, dit is niet zomaar iets. Dus dit is gewoon de bestuurscultuur, denk ik, van nu in deze tijd. Dat je dat gewoon samen met elkaar oploopt. Pardon, ik verslik me. Zal ik dan ondertussen daar iets over ruimte voor defensie gaan vertellen? Dat was mijn volgende onderwerp. Kijk. Want dat was de derde pijler waarop uw hele programma staat. Namelijk, u wilt meer mensen, meer kogels, meer materieel, maar ook meer ruimte. Dat hebt u nodig. Zeker. Maar die moeten wel zijn. Stikstof. Ja, stikstof. Stikstof. Ja, dat kan een uitvoeringsblokkade zijn of een ingewikkeldheid zijn om kazernes te bouwen. Maar er zit nog een vraag voor. We zien de krijgsmacht groeien en dan gaat het inderdaad vaak over meer geld. Het gaat over meer mensen. Maar net zo belangrijk is dat onze mensen zich heel goed moeten kunnen voorbereiden op dat conflict wat op hen, op hen afkomt. En met die groei van de krijgsmacht zien we ook dat er 13 activiteiten zijn waarvan we nu hebben voorgesteld, het is noodzakelijk dat we die in Nederland kunnen gaan doen. Ja. Want ze zijn gewoon nodig om je goed te kunnen voorbereiden. Ja. Want het kan niet in het buitenland. Dat moeten ze in Nederland. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan een dirt strip die we nodig hebben. Dat is een zandlandingsbaan naast een regulier vliegveld waar onze luchttransportkisten maximaal 12 keer per maand kunnen oefenen. Dan moet u denken aan grootschalige munitieopslag. U moet denken aan nieuwe plekken waar onze mariniers kunnen oefenen om aan land te komen. En niet alleen aan land, maar dat ze ook even door die duinen mogen heen stoten om veel meer naar het binnenland te gaan. En inderdaad ook over extra vluchten voor onze jachtvliegtuigen. En er zijn er veel mensen in Nederland die, denk ik, als we het daarover hebben, zeggen, ja, ik vind dat inderdaad ook belangrijk. Het is belangrijk dat onze mensen zich goed kunnen voorbereiden, maar weet je, ik woon in Zuid-Nederland, misschien is het beter dat je dat in Noord-Nederland gaat doen en vice versa. Nou, en precies die discussie die komt op ons af, dat gaat schuren, daar gaan mensen niet blij van worden. Maar het is wel noodzakelijk dat we dat uiteindelijk netjes in Nederland gaan regelen. Is het ook niet gewoon in alle eerlijkheid wennen aan een nieuwe realiteit? In de Koude Oorlog was het luchtruim heel vaak gevuld met overvliegende F-16, Starfighters en ander gevecht vliegtuig materieel. Ja, ik denk dat dat klopt. Ja. Met andere woorden, niet zeuren. Ik vond de eerste kwalificatie iets beter. Het is een nieuwe realiteit die op ons afkomt. We moeten ook kijken dat ieder deel in Nederland zijn fair share neemt. Waarbij het natuurlijk wel zo is dat onze oefengebieden liggen bijvoorbeeld al heel erg in Gelderland. En in Drenthe hebben we er een aantal. Ja. We hebben nou eenmaal in Brabant een aantal vliegvelden. Ja. In Limburg gaat dat vliegveld ook weer open? Welk bedoelt u? Nou, in het zuiden van Limburg, daar was toch een discussie ook over die hele grote kerosinepijplijn die dwars door Nederland heen loopt, ook richting het zuiden. Maastricht, of heeft het over Gelsenkirchen, maar dat is vlak over de grens. Nee, Gelsenkirchen is deze Duitsland. Daar stonden of staan, ik weet eigenlijk niet, de EOX-vliegtuigen nog, toch? Ja, die staan er. Ja, maar welke militaire vliegvelden wilt u dan? Want we hebben nu Volkel, we hebben Woensdrecht, we hebben Leeuwarden. Ja, voor de F-35's, want daar gaat het over, hebben we 2300 extra sorties. Dus opstijgen landingen nodig. Gaan we totaal naar 7500. We hebben nu Volkel en Leeuwarden, waar we onze vaste basis hebben. Daar hebben we nu 4000, zijn er daar al. En we hebben nog reserveveldfunctie nodig. We hebben alle militaire luchthavens in Nederland nemen we mee, om te kijken waar dat kan. En ook generiek kijken we, en daarbij dagen we ook de Nederlandse samenleving uit om hun ideeën in te brengen. Ja. Kijken we ook ten aanzien van, houden we de optie nog open om ook naar een aantal civiele luchthavens te kijken. Juist. En andere voormalige militaire luchthavens, Soesterberg bijvoorbeeld, gaat dat ooit nog open? Of zijn daar plannen voor? Die staan er nu niet bij in deze. Nee, die niet. Nee. Maar ik hoor een soort van slag om de arm. Nee, ik moest even graven in mijn geheugen of die er wel of niet bij stond. Ik was gewoon even aan de staat er niet bij, gaat ook niet gebeuren. Nee, tenzij Soesterberg nu zegt, hey, waarom staan we er niet bij? Jullie zijn ons vergeten. We willen heel graag dat jullie ons meenemen. Dan nemen ze mee. Soesterberg was natuurlijk bij uitstek een vliegveld waar de Amerikanen met hun F-15's zijn waren gestationeerd ten tijde van de Koude Oorlog. Dit is een uitgebreid ambitiepakket, om het zo te noemen. Terug naar de Finnen. Die zeggen, wij gaan onze hele economie, alle maakindustriebedrijven, alvast voorbereiden op het moment dat mogelijkerwijs de Russen weer komen en dat jullie snel kunnen overschakelen op een oorlogseconomie. Doet u dat ook? Wij schakelen nu niet over op een oorlogseconomie. De gedachte die daarvoor ligt, is een gedachte waar we natuurlijk mee bezig zijn. Tijd van vredesdividend, reguliere marktwerking, gingen we projectje voor projectje de aanbesteding doen. Ja. We zien nu dat we daar je zou bijna een soort escalatieladder zien, waarbij je nu 1 of 2 traders omhoog gaan ten aanzien van munitie, ten aanzien van maritiem, wie weet ook ten aanzien van andere onderdelen. Ja. Gaan we heel gericht sectorversterkend inkopen. Dat is dus meer dan reguliere marktwerking. Ja. Wat we ook gaan doen, is inderdaad wel verder doordenken van, ja, als het hier nou niet bij blijft, we zien gewoon hoe het dreigingsbeeld zich ontwikkelt. We zien dat Rusland de industriële capaciteiten echt aan het opschalen is. Ja. Dus we zijn ook wel in Nederland over de volle breedte, dat heet ons nationaal plan, aan het actualiseren van wat wordt er nou van ons gevraagd op het moment dat het zwarte scenario daadwerkelijk dichterbij komt. Juist. Dus de gedachtevorming, toeleveringsstromen nationaliseren, bij wijze van spreken. Ja. Nee, dat doen dat, we nu niet. Dat nog niet. En die commandant van het Britse leger die waarschuwde dat als de Russen komen, dat dan ook de bevolking op grote schaal zal moeten worden gemobiliseerd. Hoe hebt u daarnaar gekeken? Nou, wat we hier, en ik, ja, goed dat u dat vraagt, want we lopen hier ook de hele tijd op een dun koordje. Wij voelen, wij, het kabinet, onze commandant de strijdkracht, onze hele defensieorganisatie, of dat nou bij een familiefeestje thuis is, of dat vanavond in de Kamer is. Het lijntje wat je wil bewandelen tussen gewoon realistisch, zoals u daar ook naar vraagt, de Nederlandse samenleving meenemen in dat de vredesdividendtijd echt ver achter ons ligt. Dat er een nieuw normaal op ons afkomt met grotere onzekerheden en dat het zwartste scenario, dus NAVO in conflict, direct in conflict, ja. Niet alleen maar een soort hypothetisch denkbeeldig iets. Maar betekent dat dan ook dat wij als bevolking ons moeten voorbereiden op een algehele mobilisatie van burgers op het moment dat dat er echt zo'n grootschalige aanval plaatsvindt? Aan de andere kant, dat was dus die andere kant, hè, je wil gewoon goed informeren. Aan de andere kant ligt op de loer van jullie zijn een bangmakerij aan het doen. Dus bijvoorbeeld uitspraken van Bauer, een uitspraak van onze... De admiraal in Brussel bij de NAVO. Precies, en de commandant strijdkrachten van... Het begint bij dat u thuis al nadenkt over... ik moet 48 uur zelfstandig kunnen zijn. Het gaat ook over discussies over enquête. En het gaat ook misschien wel in de verdere toekomst inderdaad over... hoe zou je het doen op het moment dat je in conflict komt. Dat is onze grondwettelijke taak om daarover na te denken. Ja. En dat doen we met steeds meer nadruk. En we voeren daar ook een gesprek over met de samenleving en met u. Dus u wilt niet doen aan bangmakerij... maar uitsluiten dat het tot zo'n mobilisatie komt, kunt u ook niet. Wij zullen onze grondwettelijke taak altijd moeten vormgeven... waarbij als het erop aankomt dat wij ook iedereen kunnen inzetten... beschermen. En gebruiken om ons te beschermen. Ja. Hartelijk dank, meneer Van der Maat. Dank u wel. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Kijkt u wel eens naar uw loonstrook? Misschien goed om dat een keer te doen. En er verandert nogal wat. In het kort, we gaan er allemaal op vooruit. Ik denk dat ik met de massa meega, dat we ongeveer 75 euro netto erop vooruit gaan. Dat is toch fijn. Ja, zeker. U heeft de laptop meegenomen. U zei van als hij cijfers gaat vragen, heb ik in ieder geval op een laptop staan. Is het zo ingewikkeld allemaal, die hele systematiek? Ja, het is gewoon heel complex, dus je kan het ook niet altijd makkelijker maken. Eigenlijk is dat loonstrookje, de ingewikkeldheid is het symbool van dat we het eigenlijk wel verrekt goed hebben geregeld hier in dit land. In feite wel. Luister Geld of je leven, elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zo'n sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken... dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien, manvanlamancha.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken... op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar de transformatiegroep.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. Bij 50PLUS Mobiel. Ga naar de transformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl.